בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות חוקות העקום הלכה ג'. עניין איסור ללכת בחוקות העקום ואיסור מעונן ומנחש ומחשף, על פי התורה בועל פרעה בסימן סמך דלת, אין שם כל התורה היטב. והכלל שיש קושיות ואפיקורסות שנמשך מהקליפות שנתהוו על ידי שבירת כלים שהיה על ידי ריבוי אור, שמבחינת מותרות ופסולת הקדושה, וכן כישוף בא ממותרות ופסולת כידוע. ואלו הקושיות והאפיקורסות אפשר להשוון, כי יש שם ניצוצות ואותיות וכו' שנפל לשם. אבל יש אפיקורסות וקושיות שנמשכים מחלל הפנוי וכו', שמשם פינה אלוקותו וחוכמתו כביכול. והם החוכמות שאינם חוכמות. ואלו הקושיות אי אפשר להשוון בשום אופן. ועל זה נאמר כל בעיה לא ישובון וכו'. כי אלו הקושיות אי אפשר ליישב בזה העולם, כי אם כן יתבטל חלל הפנוי ולא יהיה מקום וקיום לעולם וכו'. על כן אי אפשר ליישב אלו קושיות עתה בשום אופן, כי אם להתחזק באמונה שלמה לבד, שעל ידי זה עוברים על כל החוכמות ועל החוכמות שאינם חוכמות שהן הקושיות הנ"ל, עיין שם כל זה היטב. א', וזה ידוע שכל התורה והמצוות נתן לנו השם יתברך כדי לזכות לאמונה שלמה בו יתברך, שזה עיקר התכלית, כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בא חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ובשביל זה יש בתורה חוקים ומשפטים שהם המצוות שהשכל מחייבם קצת, שנקראים משפטים, והמצוות שאין עליהם שום טעם, והאומות העולם מונין את ישראל מה טעם למצווה זו, והם נקראים חוקים. וכל אלו החוקים המשפטים נתן לנו השם יתברך כדי לזכות לאמונה, היינו כדי לזכות בכוח זה לבטל שני מיני הקושיות והאפיקורסות הנ"ל. כי על ידי המשפטים שהם המצוות שיש בהם איזה שכל וטעם קצת, על ידי זה מבטלים הקושיות הנמשכים מהקליפות שנתאבו משברי כלים כנ"ל, ששם יש מעט שכל ואותיות, אבל צריכים תיקון וברור גדול. ואלו הקליפות נכנעים ונתבטלים על ידי בחינת המשפטים שבתורה שיש בהם שכל. אבל יש קושיות שאי אפשר למצוא עליהן שום תירוץ על פי שכל לישבן כנ"ל, כי נמשכים מחלל הפנוי כנ"ל. ושם אסור לכנוס בהם בשום שכל כלל, רק להתחזק באמונה לבד כנ"ל. וכנגד זה נתן לנו השם יתברך החוקים הקדושים שהם המצוות שאין בהם שום טעם, ואנו מקיימים אותם באמונה לבד. על ידי כוח אלו המצוות נתחזקה האמונה אצלנו, ויש לנו כוח לגרש ולבטל ולבער מאיתנו כל הקושיות והאפיקורסות הנמשך מחלל הפנוי, ששם אין שום שכל כי אם בהעלם גדול ונפלא שאי אפשר עתה בזה העולם להבין בשום אופן. רק צריכים להתחזק באמונה לבד כנ"ל. ואמונה הזאת, לזכות להתחזק באמונה שלמה לבטל האפיקורסות הנ"ל, על ידי האמונה לבד כנ"ל, זה אנו זוכים על ידי החוקים שאנו מקיימים שהם המצוות שאין בהם שום טעם, רק אנו מקיימים אותם באמונה לבד וכנ"ל. ב. וזה בחינת איסור חוקות העקום ואיסור מעונן ומנחש ומחשף. כי את זה לעומת זה, כי כמו שבקדושה יש בתורה הקדושה חוקים ומשפטים כדי לבטל שני מיני אפיקורסות הנ"ל, כמו כן להפך, יש אצלם חוקות העקום שאין להם שום טעם כלל, רק הם נמשכים מהאפיקורסות של חלל הפנוי ששם אין שום שכל וטעם כלל, כי הם בחינת חוכמות שאינם חוכמות, כמבואר היטב בתורה הנ"ל בפנים עיין שם. וציוונו השם מטבח להתרחק מחוקותיהם בכל הרחקות, כמו שכתוב, חוקותיהם לא תלכו. וכמובא בגמרא ושולחן אורך שצריך להתרחק מהם בכל התנועות והמלבושים. כמו שכתוב בשולחן אורך, אין מדמים להם ואין לובשים במלבושיהם וכו'. כי אנו צריכים להתחזק, להתרחק מאוד מחוקותיהם שהם הנהגות שלהם, שאין להם שום טעם, כדי שלא יתאחז בנו חס ושולם האפיקורסות והכפירות הנמשכים מחלל הפנוי שאין בהם שום שכל וכו'. שמשם נמשכים כל חוקותיהם כנל. וכן אסרה לנו התורה לעונן ולנחש ולחשף כדי שלא להגביר חס ושולם הקליפות הבאים ממותרות משברי כלים, שמשם בא כל חוכמות המעוננים והמנחשים והמחשפים שבאים ממותרות, מפסולת הקדושה כמבואר בהתורה הנ"ל. על כן אנו צריכים להתרחק משניהם, ממעונן וכו', שהם בחינת הקליפות של שברי כלים כנ"ל, וכן להתרחק מחוקותיהם שנמשכים מבחינת הכפירות של חלל הפנוי כנ"ל. כי השם יתברך ברחמיו הגדולים הבדילנו מן התועים האלה וציוונו להתרחק משניהם, וקידשנו במצוותיו הקדושים שיש בהם חוקים ומשפטים שעל ידי זה אנו מבטלים ומגרשים שני מיני האפיקורסות והקושיות וזוכים לאמונה שלמה באמת, אמן. ג. וזה בחינת אין לובשים במלבושיהם שאסור משום חוקת האקום. כי כל המלבושים נמשכים מסוד חלל הפנוי שהוא בחינת לבושין כמבואר בהתורה הנ"ל, שהוא כהאו קמצא דלבושי מיני ובה. ומשם נמשכים כל המלבושים שבעולם. ועל כן נצטוו ישראל לקדש את מלבושיהם על ידי מצווה ציצית, שבו תלוי כל התורה והמצוות, כמו שכתוב למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי וכו'. כי על ידי קדושת המלבושים, על ידי מצווה ציצית, על ידי זה נמשך עלינו האמונה הקדושה, להכניע ולבטל האפיקורסות שנמשך מחלל הפנוי, על ידי האמונה שאנו מאמינים שגם שם נעלם השם יתברך, והחלל הפנוי בעצמו נתאווה מחוכמתו יתברך, כהו קמצא דלבושי מיני ובה, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. ועל כן צריכים להתרחק ממלבושי עקום שלא ללבוש במלבושיהם משום חוקת העקום. כי מלבושים שלהם נמשכים מהאפיקורסות של חלל הפנוי שמשם כל המלבושים כנ"ל. אבל מלבושים שלנו נמשכים מהאמונה הקדושה שאנו מאמינים שגם בחלל הפנוי נמצא השם יתברך בעלם נפלא, שהוא בחינת כהו קמצא דלבושי מיני ובה, שאמונה הזאת הוא בחינת תיקון המלבושי עם בחינת ציצית שהם אמונה כידוע וכנ"ל. וכמבואר הוא בהלכות פורים הלכה ד' על פי המאמר מי האיש חפץ חיים. הלכות חוקות עקום הלכה ד', בהלכות פורים הנ"ל ובהלכות ריבית הלכה ה'.